czerwca. Carrefour, to wszystko dla ciebie. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Dwie raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład smartfon Huawei P20 Lite, za który zapłacisz tylko 1492 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 31 dzień maja, mija 19, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa na Wisłoce w Jaśle, nurkowie szukają 11-latki. Oficjalnie Komisja Europejska ogłosi to jutro, nieoficjalnie wiemy, że Polska dostanie w przyszłym unijnym budżecie o 3 miliardy euro mniej na rolnictwo niż teraz. Ponad 2-kilometrowy dywan z płatków kwiatów przygotowali na Boże Ciało mieszkańcy Spycimierza. Trwa akcja ratunkowa na Wisłoce w Jaśle na Podkarpaciu. Do wody wpadł tam 39-letni mężczyzna. Jego strażacy już wyciągnęli. W tej chwili jest reanimowany. Natomiast wciąż poszukiwana jest 11-letnia dziewczynka. Na miejscu jest 6 zastępów strażaków, którzy mają do dyspozycji łódź, a także 4 grupy wodno-nurkowe z Przemyśla, Sanoka i województwa małopolskiego. Kilka dni temu Bruksela ogłosiła cięcia w polityce spójności. Polska na tak zwane wyrównywanie szans, czyli na przykład budowę dróg czy kolei, dostanie o prawie 20 miliardów euro mniej. W latach 2021-2027 będzie też mniej pieniędzy na rolnictwo. Jak dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, nasz kraj dostanie około 8 miliardów euro, czyli o 3 mniej niż teraz. Zmniejszy się również wysokość dopłat bezpośrednich. Pieniądze z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich są przeznaczane na modernizację gospodarstw rolnych i poprawę jakości życia na wsi. W nowym budżecie na lata 2021-2027 pieniędzy na ten program będzie mniej. Tym razem cięcia dotykają wszystkie kraje niemal w równym stopniu, w przeciwieństwie do polityki spójności. Z informacji Polskiego Radia wynika, że komisja przewidziała redukcję od 24 do 27%. Dla Polski cięcia mają wynieść ponad 26%. Jeśli natomiast chodzi o dopłaty bezpośrednie dla rolników, których pula w obecnym budżecie wynosi 21 miliardów euro, to w nowym rozdaniu mają one być zmniejszone o 1%. Tak zapowiadał kilka tygodni temu unijny komisarz do spraw rolnictwa. Dla Polski będą to mniejsze cięcia niż w przypadku większości krajów. W kilku z nich będą one nawet 3-4%. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Strażacy usuwają plamy oleistej substancji, która pojawiła się na Wiśle w okolicach Płocka. Istnieje podejrzenie, że mogło dojść do rozszczelnienia rurociągu przebiegającego pod Nierzeki. Należy on do przedsiębiorstwa eksploatacji rurociągu naftowego. Edward Mesera z miejscowej straży pożarnej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zlokalizowali miejsce, gdzie te plamy powstają. Od wczorajszego dnia strażacy zabezpieczają to miejsce, zbierają te oleiste plamy, które pojawiają się co jakiś czas na rzece Wiśle. I to wszystko, na czym polegają działania Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli chodzi o rzekę Wisłę w rejonie Płocka. Na rzece zostały rozstawione zapory, tak zwane łapaczki, które hamują i wchłaniają produkt. Mają po kilkadziesiąt metrów i są sukcesywnie wymieniane. Służby robią wszystko, żeby nie doszło do skażenia środowiska. W Spycimierzu w województwie łódzkim powstał ponad 2-kilometrowy dywan z płatków kwiatów. To już coroczna tradycja w święto Bożego Ciała. Z roślin powstały różne wzory, m.in. godło Polski, wizerunek Jana Pawła II i symbole liturgiczne. Dywan układają mieszkańcy. To jest tak zwane pospolite ruszenie. Każda wieś ma jakieś swoje odcinki i pracujemy nad tym. Ustalamy godzina 9, ruszamy, a ludzie już wcześniej, tydzień, dwa zbierają wcześniej kwiaty, gromadzimy to wszystko. Skąd Państwo wzięli tyle tych kwiatów? Z ogródków i z pól. Nazywam się ksiądz Dariusz Ziemniak, jestem proboszczem tej parafii Spycimierz. Tak wszyscy umownie mówimy, że 200 lat, skoro pani, która ma już 90 parę lat, pamięta, że te dywany były układane i jej mama to robiła i babcia robiła, to można wnioskować, że ta tradycja jest rzeczywiście ponad 200-letnia. Jesteśmy z Mazowsza, koło Sochaczewa. Wrażenie niesamowite. Jesteśmy bardzo szczęśliwe. Po raz pierwszy tutaj jesteśmy. Po południu po kwietnym dywanie przeszła procesja. Misternie wykonane dzieło przez cały rok będzie można oglądać na plenerowej wystawie zdjęć. O 20 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą być gwałtowne, z gradem, ulewnym deszczem, silnym wiatrem. Wieczorem możliwe takie burze w Łódzkiem, na Śląsku i Opolszczyźnie, w nocy także w regionach zachodnich, a jutro już prawie w całej Polsce. Nadal upały, jutro w Szczecinie i Wrocławiu, w cieniu będzie 31 stopni, w nocy od 14 do 17 w większości regionów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tym razem na początku rebus. Plus równa się miesiąc fotografii w Krakowie. Migracja do dzisiejszej Europy i wewnątrz jej granic. Niewidzialność i niematerialność danych cyfrowych oraz palące kwestie ochrony środowiska naturalnego. 16. edycja miesiąca fotografii w Krakowie splata historię i obrazy, aby zbadać zamieszkiwaną przez nas przestrzeń przepływów. A my badamy festiwal już w najbliższą sobotę. Od 13. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z okazji swojego stulecia ZAIX zorganizował z Polskim Radiem konkurs Piosenka na 100. Zgłosiło do niego swoje piosenki setki autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. A teraz głosować na wybraną przez siebie piosenkę mogą słuchacze. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl i zdecyduj, kto twoim zdaniem powinien zwyciężyć. Na głosy czekamy do 3 czerwca. ZAIX. Od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Dokąd pędzi światło? Dlaczego Ziemia się trzęsie? Co jest szybsze, oko czy ręka? Przyjdź i sprawdź podczas 22. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pod hasłem Ruch. Sobota, 9 czerwca. Od godziny 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Na 22. piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. My rising sun, though we're not the one, but in the bounds of your mind we have done the crime. Yeah. You got to help us get it. Yes, I can. Oh, Na razie jeszcze z Warszawy. Dzień dobry, mówię z naszego studia przy ulicy Myśliwieckiej. Agnieszka Szydłowska, rozpoczynamy spotkanie w ramach programu alternatywnego. Do godziny 21:00 dużo muzyki. Kraków od jutra, zwiedzanie wystaw, a w sobotę w Radiowym Domu Kultury po godzinie 13:00 opowieści i spotkanie z miesiącem fotografii, który mam nadzieję cieszy krakowiaków, bo trwa już od tygodnia, no, a także tych, którzy wybrali się lub wybierają się do tego miasta w związku z wolnymi dniami. No właśnie, dzisiaj będzie nieco wolniej, bo każdy na swój sposób pewnie obchodzi dzisiejszy dzień, wykorzystując szansę na to, aby na chwilę przystanąć. Ja na przykład byłam w kinie i stąd Childish Gambino pojawił się ze swojej płyty wydanej w roku 2017. To jest oczywiście przypomnienie o tym, że Childish Gambino to jest muzyczne wcielenie bardzo utalentowanego chłopaka, Donalda Glovera, który jest także aktorem, wtedy pod imieniem i nazwiskiem, i właśnie w filmie o Hanie Solo można go zobaczyć. W taki upalny dzień, a w Warszawie upał był ogromny, chłodne kino, to jest wielka pokusa. Film może nie najbardziej porywający, stwarza także inne pokusy, no ale udało mi się mężnie przetrwać i Danny Glover, czy też Donald Glover, to jest intrygująca postać i poradził sobie ze swoją rolą wspaniale. We just wanna party. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah. Ooh. Get it. Yeah. Ooh. Yeah. Ooh. Work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Blah. Ooh. America. I just checked my following. Listen. You motherfuckers owe me. Just a black man in this world, an expensive car, yeah. Just a big dog, yeah. This is America, najnowszy single Childish Gambino, Donald Glover w swoim muzycznym wcieleniu. Czy będzie ciąg dalszy? To się okaże, czy będzie ciąg dalszy tej muzycznej przygody. No, płyty pojawiają się regularnie, ale teraz my ze Stanów Zjednoczonych i opowieści o tym, jakie one mogą być, przynajmniej oczami Donalda Glovera, przenosimy się do Afryki. To jest jedna z tych płyt, jedno z tych wydawnictw, które odkrywają bogatą historię tego kontynentu, w tym przypadku muzyki rozrywkowej, a nie tradycyjnej, no i przetwarzają ją w dosyć intrygujący sposób. Yeah. She flows by my side, but love ain't what we've been. Od razu powiem, że płyta odnaleziona przeze mnie przy okazji, bo to często tak bywa, że szukając i mając już pomysł, odnajduje się coś, co każe zmieniać plany, ale jest to ciekawe zaskoczenie. Wytwórnia nazywa się Heads Records i między innymi oczywiście można u nich znaleźć takie smaczki, w tym przypadku South African Disco Dub, południowoafrykańskie disco duby, nagrania oryginalne, które zostały poddane różnego rodzaju zmianom, ale o tych zmianach i o tych poprawkach i o artystach można oczywiście poczytać, jeżeli ktoś będzie chciał się wciągnąć w temat. W tym przypadku artyści to William and the Young Five, a tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/3/alternatywny, tam nas widać. Zmierzamy dzisiaj także do spotkania z płytą tygodnia, ale to będzie po godzinie 20. Zresztą Kuba Ziołek będzie ponownie naszym gościem. Pierwszy raz był wczoraj. Zapis wczorajszego spotkania jest już na stronie polskieradio.pl/3, a dzisiaj krótko i trochę w innym temacie niż nasza płyta tygodnia, ale wszystko stanie się jasne po godzinie 20. Kontynuujmy ten nastrój zabawy, chociaż instrumenty nieco inne. Party boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you. Pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the party dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy. It's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party at the bottom of the sea. Don't wanna give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'll find you boy. And you can party at the bottom of the party boy. I don't like you. I know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'll find you boy. And you can party at the bottom of the sea. Party boy, Marlon Williams. Zobaczymy, jak to się ułoży i jaka to będzie sytuacja, czy imprezowa, czy jednak bardziej melancholijna. Wszystko będzie do sprawdzenia na festiwalu w tym roku, bo do nas wtedy Marlon przybędzie. Szkoda, że nie przyjedzie jego koleżanka, ale już nie będę tego tematu wspominać i nie będę też narzekać. Ale przed nami zestaw podwójny. Także trzymamy się gitar, także trzymamy się zestawów powiększonych, jeżeli chodzi o zespoły, które opierają się na energii kilku osób, a nie na przykład jednego songwritera. Najpierw wersja męska, a potem wersja żeńska. Consolation rises today. zespół, który nazywa się Preoccupations. Teraz tak się nazywa, bo to jest ta słynna grupa, która rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Vietcong. Dosyć długo nie widząc, czy też nie kojarząc nic złego z wykorzystywaniem właśnie tego szyldu. To była strona męska, to teraz strona damska. Viperfish z płyty debiutanckiej zespołu Goat Girl. To są tak naprawdę cztery dziewczyny. I wszystko na tej płycie się zgadza, więc gdyby ktoś chciał sięgnąć po album wydany 2 miesiące temu, jeżeli dobrze liczę, to będzie miał wiele frajdy ze spotkania z tymi naprawdę młodymi dziewczynami, które na debiucie może nie są bardzo romantyczne, a na pewno raczej nie są romantyczne czy liryczne, ale trafnie nazywają pewne rzeczy i do tego robią to z fajnym artystycznym wyczuciem. Skoro przy Preoccupations była taka geopolityczna wypowiedź a propos wcześniejszej nazwy Vietcong, to podobno Goat Girl podpisały swój kontrakt z wytwórnią na wydanie debiutanckiej płyty dokładnie tego samego dnia, w którego Brytyjczycy zdecydowali zdecydowali o Brexicie. Nie wiem, czy to prawda, no ale taka informacja od czasu do czasu pojawia się przy nich, aby podkreślić, że tego samego dnia nieomal w tym samym miejscu świata mogą dziać się rzeczy doprawdy różne. Blasting Tupac, drinking a fifth for my ass. I'm dressed up in hearts and old and destructive, knowing that nothing lasts. 'Cause love will burn out. Yeah, love's gonna run, and love will just disappear. 'Cause love will burn out, and love will just fade away. And love's gonna run, and love will just disappear. Upin Hudson. Chciałam sprawdzić, jak to nagranie Dirty Projectors zabrzmi po pewnym czasie, który minął już od opublikowania płyty z tym utworem. No i też nie jest ostatnio przynajmniej przeze mnie jakoś często eksploatowana ta piosenka. Dirty Projectors, grupa muzyczna, rzecz jasna, z Brooklyną, i ta postać, którą słyszeliśmy także wokalnie, to David Longstreth. Pozostali muzycy w różnych konfiguracjach. W każdym razie sam David jest takim punktem odniesienia i nie jest to jedyny zespół działający w ten sposób, że pod nazwą grupy kryje się tak naprawdę lider, który dobiera sobie partnerów do różnych ekscentrycznych wypraw. Nie wiem, czy każdy wie, pewnie nie wszyscy znają w ogóle zespół Dirty Projectors, ale jeszcze mniej osób, o tym jestem przekonana, zdaje sobie sprawę z tego, że niegdyś ten zespół nawiązał współpracę z pewną niezwykle znaną artystką z Islandii. Appearing in front of me. No Embrace. Może w tym nagraniu Dirty Projectors i Bjork. Bjork nie była na pierwszym planie, ale to też o czymś świadczy. To był rok 2009, kiedy wspólnie zespół Dirty Projectors i Bjork właśnie napisali muzykę, która dla mnie jest fascynująca. Mount Wittenberg Orca. Bardzo ciekawy też był pomysł związany z wykonaniem tych utworów, potem opublikowaniem ich. A oczywiście w tle było zbieranie funduszy na ochronę środowiska. Ciekawy album, który moim zdaniem przynajmniej przetrwał próbę czasu. 8 lat mija od wydania go w takiej wersji dostępnej dla słuchaczy, poza tymi, którzy byli podczas wykonań na żywo. I myślę, że świetnie sobie tę płytę radzi. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, bo oto nowość. Z jednej strony Ola Bilińska, z drugiej strony Konrad Kucz i nagranie zatytułowane Węgielki, ale autorów tej piosenki jest jeszcze kilku, a przynajmniej o jednej autorce, autorce słów, Gabie Kulce, chciałabym wspomnieć. Jak w bajce każda noc. Rośnie cień, pancerzyk ciała skrył nieprzenikniony mrok. Czuwał masznie w stanie dzień. Co tam możesz śnić pomiędzy mlecznych chwil, spod kokonu ciepłych rąk? Jak gęsta musi być masa, z której ktoś ulepił główkę twą. Czarniutkie jak ogon wroni, krycie ślepia, twarde i niewypalone węgielki snów, twoich snów. Wywan u mych stóp. Twoje ciałko wie, jak powstrzymać świt. Nie oddycha nawet Bóg. Nieruchome piostki zaciskają noc, żaden zegar nie śmie pić. A twoja gęsta myśl, skondensowana treść, nie pamięta jeszcze nic. Nie wie, nic nie wie. Węgielki, Kucz Bilińska, cała płyta nadejdzie w październiku, a teraz mamy właśnie ten singiel. Agnieszka Obrzeńska. Przebitka pierwsza. Teren. Kultura. Jesteśmy w Charkowie. Przyglądamy się codziennym scenom, zwyczajnym ulicznym sytuacjom. Jednak o spokoju tutaj nie ma mowy, bo słyszymy dołączone do obrazu dźwięki demonstracji, okrzyki, starcia, ogólny niepokój. To fragment wideo Zwyczajne miejsca Mikołaja Rydnyja, jednego z najciekawszych artystów młodego pokolenia na Ukrainie. Pracę tę można było zobaczyć na Biennale w Wenecji w 2015 roku. Teraz szeroka prezentacja Rydnyja czeka na nas w galerii Labirynt w Lublinie. Konflikt, napięcia, niejednoznaczność to leitmotywy pojawiające się w pracach artysty. Mikołaj Rydny należy do takiego pokolenia artystycznego, które bardzo mocno weszło po pomarańczowej rewolucji w Ukrainie, czyli już kilkanaście lat temu. Pomimo, że większość życia spędził w Charkowie, teraz się przeniósł do Kijowa, to wszedł z takim mocnym przytupem obok takich artystów, może bardziej znanych również w Polsce, jak Nikita Kadan, czy w ogóle grupa rap kijowska. Mówi Waldemar Tatarczuk. Ale właśnie grupa, którą tworzył Rydny w Charkowie, grupa Soska, bardzo mocno była widoczna już w czasie pomarańczowej rewolucji i przez cały ten okres do chwili obecnej. Jakby ta jego widoczność była coraz bardziej intensywniejsza i co istotne, jego twórczość od początku była bardzo zaangażowana w sprawy społeczne, w polityczne, w otaczającą rzeczywistość. A w lubelskiej galerii Labirynt zobaczymy obszerny wybór prac z kilku ostatnich lat. Wybór prac, ale jednocześnie on pokazuje kierunek zainteresowań Rydnego. Bardzo radykalne, bardzo mocno sformułowane tezy, czy też pytania. Już sam tytuł Twarzą do ściany jest taką mocną prowokacją stawiającą widza przed ścianą. Z jednej strony chodzi mu o sytuację zagrożenia, kiedy dostajemy polecenie stanąć twarzą w stronę ściany, ale znowu on tutaj też sobie żartuje, że twarzą do ściany jest to też taka sytuacja wystawowa, kiedy prace wiszą na ścianach i kierujemy nasz wzrok w ich stronę, zwiedzając tę wystawę. To ruszmy w stronę wspomnianego wideo. Zwyczajne miejsca. Właśnie na Biennale 3 lata temu Rydny wziął udział w pawilonie ukraińskim, ale również w wystawie głównej zaproszony przez kuratora Biennale i pokazał tam pracę Regular Places, Zwyczajne miejsca, która już na początku wystawy jakby stawia taką radykalną, bardzo niepopularną nawet w tej chwili tezę, że agresja jest z obu stron, że te podziały na prorosyjskich i proukraińskich zwolenników na Ukrainę zachodnią i na wschodnią, on nie jest taki oczywisty. Oczywiście on jest, on istnieje, wojna jest faktem, ale ta praca pokazuje, że te zwyczajne miejsca Charkowa są wypełnione pamięcią o tych wystąpieniach, manifestacjach, czasami ostrych starciach. To zwyczajne miejsca. Warto przyjrzeć się temu niepokornemu ukraińskiemu artyście. Taką okazję mamy w Galerii Labirynt w Lublinie. Wystawa Twarzą do ściany Mikołaja Rydnyja trwa aż do 15 czerwca. A ja polecam. Polecała Agnieszka Obrzeńska. Na zakończenie pierwszej godziny Alameda 5, jedno z muzycznych wcieleń pod tym szyldem, pod szyldem Alameda. A po 20 dużo muzyki także zespołu Alameda 4. Thank you.